أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem müminler, değerli Müslümanlar, geçen ders Allah-u Teala'nın insanlar, toplumlar, cemiyetler, milletler, kavimler, ülkeler, beldeler, bölgeler, kıtalar üzerinde cereyan eden kanun ilahisinden bir tanesini arz etmeye çalışmıştık, ama meselenin ayrıntılarına bugün bu cumada devam edeceğimizi söylemiştik. Mümkün mertebe geçen cumada başladığımız ve okuyup izah etmeye çalıştığımız ayet-i ilahiyeyi ve bu ayet-i kerimede bildirilen İlahi sünneti, ilahi kanunu bugün tamamlamaya çalışmak suretiyle önümüzdeki cumaya ve müteakip cumalarda da daha değişik mevzuları ele almak suretiyle Rabbimizin rızasını ve rahmetini talep etmek maksadıyla inşallah devam edelim. Allah-u Teala cümlemizi bu mukaddes yolda, bu mübarek yolda muvaffak eylesin inşallah. Ayet-i kerime kısaca şöyleydi: Estağfirullah. Ve izâ eradnâ en nühlike garyeten. Biz bir memleketi, insanların yerleşmiş olduğu, toplanmış olduğu, üzerinde insanların yaşadığı bölgelerden birisini, üzerinde şehirler kurulmuş, mahalleler kurulmuş, apartmanlar, saraylar, köşkler, villalar, yalılar kurulmuş ülkelerden birisini helak etmek istediğimiz zaman, hayatlarına son vermek istediğimiz zaman diye başlayan ayet-i kerime hakikaten geçen derste kısaca naklettiğimiz gibi en fazla şimdi bu asırda, bu devirde Müslüman ülkeleri düşündürüyor. Müslüman olmayan ülkeler zaten belli. Onlar zaten Müslüman olmamışlar. Zaten haramlarla, günahlarla, Allah'ın emir ve yasaklarıyla onlar mükellef değil. Henüz Müslüman olmamış bir adamın Allah'ın emirleriyle mükellef olmadığını biliyorsunuz. İman etmemiş, hidayete ulaşmamış, Müslüman olmamış bir adam namaz kılmakla mükellef değil biliyorsunuz. Namaz kılmakla mükellef değil demek, henüz iman etmesi lazım. Çünkü namaz iman ettikten sonra tahakkuk eden bir vazife. İman etmeden namaz devreye girmiyor. Binaenaleyh gayrimüslimler, Müslüman olmamış, İslam'a girmemiş insanları Cenab-ı Hak namazla mükellef tutmuyor. Dolayısıyla namaz kılmadığı için de ona namaz kılmamasıyla ilgili bir ceza vermiyor. Çünkü mükellef değil. Ona verilecek ceza iman etmemesinden dolayıdır. Namaz kılmamasından dolayı değil. Bu farkı anlamak lazım. Aynı şekilde haramlara da muhatap değil, haramlarda da mükellef değil. Hiç iman etmemiş, Müslüman olmamış bir kimsenin içki içmesi, şarap içmesi günah değil. Allah-u Teala onu mahşede niye içki içtin diye hesaba çekmeyecek. Onun hesabı ağır. Niye iman etmedin diye hesaba çekecek. Çünkü henüz iman etmemiş olması onu emirlere ve yasaklara karşı karşıya getirmiyor. Gayrimüslim, yani Müslüman olmamış, iman etmemiş adam Allah'a iman ile karşı karşıyadır. Namazla karşı karşıya değildir. Oruçla karşı karşıya değildir. İçkiyle karşı karşıya değildir. Kumarla karşı karşıya değildir. Fakat demin dedim ki bu asırda Müslüman ülkelerin, Müslüman memleketlerin insanları çok ciddi meselelerle karşı karşıya. Niye? Çünkü bizim hesabımız ağır. Müslüman olduğunu söyleyen topluluklar, halkı Müslüman olduğu bilinen ülkeler, bölgeler, memleketler, hem Müslüman oldukları söyleniyor, hem kelime-i şehadeti getirmiş oluyorlar, hem kelime-i tevhidi getirmiş oluyorlar, hem amentüyü okumuş ve kabul etmiş olduklarını söylüyorlar, hem de alabildiğine haramlarla iç içe yaşıyorlar. İşte bu çelişki muazzam derecede Allah'ın demin okuduğum ayet-i kerimedeki kanununu tahrik ediyor. Kanun ilahi var. Azap kanunu. Biz diyor Rabbimiz bir memlekete azap etmek istediğimiz zaman, bakın Allah aşkına, o memleketi cezalandırmak istediğimiz zaman, çünkü Cenab-ı Hak hem mükafat verir hem ceza verir. Geçen cuma nakletmiştim. Allah-u Teala'nın sadece rahmeti yok, azabı da var. Allah-u Teala'nın sadece cenneti yok, cehennemi de var. Allah-u Teala'nın sadece rahmet melekleri yok, azap melekleri de var. Bunları dengeli anlatmak lazım. İnsanlara hepsini bildirmek, beyan etmek lazım. Bir tarafıyla uğraşmak caiz değil. Sadece bir yönünü, bir tarafını anlatmak emir bil marufa aykırı, İslami tebliğata aykırıdır. Bütününü dengeli bir şekilde anlatmak lazım. Allah-u Teala'nın azap kanunu var, ceza kanunu var. Bunlar ne zaman harekete gelir? Allah-u Teala bu ceza kanunlarını yeryüzünde, ahireti demiyorum, daha ahiret yok, dünyadayız. Dünyadayken ceza kanunlarını, azap kanunlarını, gadap kanunlarını ne zaman çalıştırır? İşte ayet-i kerime bunu arz ediyor, naklediyor, beyan ediyor. Geçen cuma bir nebze anlatmıştım. Bugün de birkaç hadis-i şerif ile ayetin manasını genişletmek suretiyle anlatmaya çalışacağız. Onun için Müslüman ülkelerin meselesi çok çetin. Müslüman olmayan Avrupa ülkelerinin, Amerika halkının yahut yeryüzünün sair bölgelerinin Müslüman olmayan insanları, Müslüman olmayan topluluklarının hesabı ayrı. Onlar iman etmediği için, mümin ve Müslüman olmadıkları için hesaba çekilecekler. Ama Müslüman olduğunu söyleyen, günde 5 defa minarelerinden ezan-ı Muhammedi'nin okunduğu kelime-i şehadetin bangır bangır yükseklerden dalga dalga yayıldığı ülkelerin insanları ayrı hesaba çekilecek. Ayrı muhasebesi yapılacak. Ve bu ayrı bir tertibi, ayrı bir ceza düzenini icap ettirecek. فَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ مُهْلِكَ قَرْيَةً Bir memleketi, memleketten maksat, orada yaşayan insanları tabii. Cenab-ı Hak insansız bölgeleri kastetmiyor. Üzerinde insanların yaşadığı, üzerinde şehirlerin, köylerin, kasabaların kurulduğu, insan topluluklarının bulunduğu bölgelerden, ülkelerden birisini helak etmek istediği zaman, cezalandırmak istediği zaman ve bu husustaki ceza kanununu, azap kanununu çalıştırmak istediği zaman ne oluyor, nasıl başlıyor? Emerna mütrefiha. Yine az biraz durmuştum giten cuma. O ülkenin, o memleketin ileri gelenlerini, mütref demek Arapça, serveti bol, selahiyeti bol, imkanı bol, fırsatı bol, kudreti bol, elinden iş geliyor, sözü dinleniyor, imkanı var, gücü var, fırsatı var, ruhsatı var, elinde mühür var, elinde yetki var, elinde imkan var. Böyle insana Kur'an-ı Kerim mütref diyor. Mütref, imkan sahibi, selahiyet sahibi, güçlü, mütenaim. Yani nimetleri var elinde, imkanları var. Hükümet makamını nasip etmiş Allah'ına, devlet makamını, devlet başkanlığı makamını. Çünkü en büyük nimet, nimetlerden birisi de devlet sahibi olmak, hükümet başkanı olmak, devlet başkanı olmak. Bir takım imkanlara sahip olmak hep bir nimettir. Bu nimetlere sahip olan insanları emirlerimizle, hükümlerimizle mükellef tutarız. Emerna, emrederiz, mükellef tutarız ve emirlerimizi, hükümlerimizi, kanunlarımızı icra etmelerini, yerine getirmelerini onlara emrederiz. Cenab-ı Hakk'ın ayırdığı bir şey bu. Yani fakirleri, garipleri, güçsüzleri, zavallıları, çaresizleri değil. Evvela elinde çaresi olan, elinde imkanı olan, elinde serveti olan, elinde mührü olan, elinde iktidarı olan kişileri mükellef tutarız diyor Cenab-ı Hak. Böyle başlar mücadele. Allah'ın azap kanunu böyle başlar. Emrederiz. Emirlerimizi yerine getirmelerini evvela onlardan bekleriz. Yani zengin olan, serveti olan, imkanı olan, iktidarı olan, gücü olan kişilerden dinimizin hükümlerini, emirlerini ve esaslarını icra etmelerini isteriz. Ve onlar da buna itaat ederlerse, bakınız, yerine getirirlerse, semi'na ve eta'na, duyduk ya Rabbi, yerine getirdik derlerse, günah işleyenler varsa tevbe edip istiğfar ederlerse, tamam ya Rabbi, emrin başımız üstüne derler, tasdik ederler ve benim hükümlerimi, emirlerimi tatbik ederlerse azab-ı ilahi ortadan kaldırılır. Yani uygulamaya koymaz. Azap sahnesi kapanır, azap sayfası kapanır. Bakınız. Lakin dinlemezler de yerine getirmezlerse, icra etmezlerse, kendi bildiklerini devam ettirirlerse, tevbe etmezler, istiğfar etmezler, ıslah olmazlar, İslam olmazlar, Allah'ın dinini, davasını takip etmezler, emirleri dinlemezler, yasaklardan sakınmazlar, kaçınmazlarsa. O zaman ayet-i kerimede fefeseku fiha diyor. Yani emri dinlemez olurlarsa, fasık olurlarsa, açıkça haramları ve günahları işlemeye devam edecek olurlarsa fehakka aleyhel kavlu. Evvelce takdir ettiğimiz, evvelce ayarlamış olduğumuz azap tahakkuk eder. Bela devreye girer, azabımız, gazabımız, takdir ettiğimiz felaketler, musibetler, işgaller, istilalar, belalar kapısı açılır ve üzerlerine o bölgenin insanlarının tamamı, aliminin, zaliminin, cahilinin, okumuşunun, zenginin, fakirin hepsine birden azabımız inmeye başlar diyor. Sebep onlar ama onlarla beraber toplumun tamamı helak olur. Allah'ın azap kanunu, bakınız kimlerle var. Demek ki Müslüman memleketlerde Allah'ın azabını tahrik edenler, Allah'ın azap kapısını, Allah'ın bela kapısını açanlar servet ve selahiyet sahipleridir. Toplumu tehdit ediyorlar. Müslüman toplumların en büyük tehlikesi, en büyük felaketi selahiyet sahiplerinin ve servet sahiplerinin Allah'a isyan halinde olmalarıdır. Şimdi buna göre memleketin halini kıyas ediniz. Haramları önlemekle mükellef olan, günahları engelleyecek, haramları engelleyecek, rezaletleri durduracak selahiyet sahiplerinin demek ki günahlara, haramlara devam etmesi o ülkenin, o bölgenin felaket kapısını açıyor, azab-ı ilahinin perdesini aralıyor. Ve meselelere bakarken de bu ayet-i kerimenin aydınlığına bakmak lazım. Demek ki aziz müminler, toplumda Müslümanlara şu vazife düşüyor. Aklı başında Müslümanlar, bir memleketin akıllı Müslümanları, tedbirli Müslümanları, bilgili ve bilinçli, şuurlu Müslümanlarının yapacağı ilk şey nedir? Evvela o memleketin, yaşadıkları ülkenin, bölgenin, memleketin iktidarını ele geçirmeleri olacak Müslümanların. Siyasi iktidar. Çünkü kanunları o tatbik ediyor. İsterse günahları önleyebilir, haramları önleyebilir, kanun çıkarabilir, kanunlarını güvenlik kuvvetleriyle tatbik edebilir. Azab-ı ilahi de buradan geliyor zaten demiştim. O halde iman eden, Müslüman olan topluluğun birinci vazifesi iktidarı ele geçirmektir bu ayet-i kerimeye göre. Müslümanlar iktidarı ele geçirmelidir ki haramların önü alınsın, Allah'ın azap kapısı kapansın. Bakın nereden geliyor. Vallahi ayet-i kerime bunu emrediyor. Kur'an'ı görüyor musunuz? Yeryüzündeki Müslümanların hangi kıtada, bölgede yaşıyor iseler, yaşadıkları ülkenin yönetimini, devletini ele geçirmeleri lazım. Hocam sen böyle söylüyorsun ama bizim üniversitede okumuş insanlarımız, siyaset adamlarımız, profesörlerimiz, doçentlerimiz, rektörlerimiz ne söylüyor, gazetecilerimiz ne söylüyor biliyor musun? Biliyorum. Ne söylüyor? Aman ha, din işleri ayrı, devlet işleri ayrı. Allah'ın dinini devlet işlerine karıştırmayasın diyorlar. Diyorlar da ne oluyor? Bütün fitnelerin, fesatların, felaketlerin vallahi kaynağı bu. Bu sözde saklı. Bu sözü söyleyen insanın, şu önümdeki Kur'an'ı şahit tutarak söylüyorum, bu sözü söyleyen insanın Allah'la alakası kesilmiştir. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyen adam, laikliği kabul eden adam, laiklik prensibini kabul ettiği dakikadan itibaren Allah'a yeminle söylüyorum, ebedi kafir olmuştur bu adam. Müslüman dünyanın en büyük sıkıntısı burada. Bakın Cenab-ı Hak azap kanunumu sahibi selahiyet olanların günah işlemesinden ben perdeyi açarım diyor. Emer namü trefiha. Evvela o ülkenin zenginlerine, o ülkenin hükümdarına dini İslam'a uymasını emrederim diyor Rabbim. Uymazsa felaket kapısını açarım. Uyarsa felaketi çekerim. Cezayı çekerim. Kur'an açık. O halde bir memleketin, halkı Müslüman olan bir memleketin, halkı Müslüman olan bir ülkenin ilk yapacağı şey nedir? O ülkenin yönetimini, o ülkenin devlet yönetimini, rejimini, sistemini ele geçirmek ve İslam'ın hükümlerini hakim kılmak. İlk iş bu olması lazım. Böyle olursa azab-ı ilahi kalkar. Böyle olmazsa azab-ı ilahi yağar. Yağıyor, azap yağıyor. Bir memleket, halkı Müslüman olan bir memleketin devleti umumhane işletirse, kerhane işletirse, o memleketin başına rahmet mi yağar, lanet mi yağar? Lanet yağar. Ayet-i kerimeyle sabit. Ben kafamdan söylüyorsam, Allah kafamı koparsın benim. Ayetten söylüyor. Halkı Müslüman olan bir ülkenin yönetimi, devleti, hükümeti, idaresi, rejimi, tekel bakanlığı kurar da, tonlarca şarap imal ederse ve bu şarabı satsınlar diye bakkallara ruhsat verirse bu milletin başına rahmet mi yağar, lanet mi yağar? Siz söyleyin. Lanet yağar. Müslümanlar gelin bu işleri anlayalım. Müslümanlar bunca belalar bizi uyandırmadıysa, bunca musibetler bizi uyandırmadıysa hangi cehennem bizi uyandıracak? Söyler misiniz? Kim bizi uyandıracak? Bosna Hersek'teki katliam Müslümanları hala uyandırmıyorsa, Cezayir'de 3000 tane cami imamını kesti ve öldürdüler, hala bunlar bizi uyandırmıyorsa, Azerbaycan'daki Ermeni katliamı Müslümanları uyandırmıyorsa, hangi şey Müslümanı uyandıracak? Söyler misiniz? Nedir bizi uyandıracak olan? Hala Müslüman olduğunu söyleyen bir adam, din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyorsa, anlayın bunu söyleyen vallahi dinden çıkar, billahi dinden çıkar. Anlayın ya. Cumhuriyeti kuranlar bu esas üzerine cumhuriyeti kurdular. Cumhuriyeti kuranlar bu esas, bu şirk, bu dalalet üzerinde cumhuriyeti kurdular. Bunu biliyorsunuz. Bu prensibi, bu sözü, bu fikri, bu dalaleti kabul etmeyen birinci Büyük Millet Meclisi'ndeki 176 tane sarıklı milletvekilini, sarıklı alimin hepsini idam etti ve öldürdüler. Bunu biliyorsunuz. Ama işte musibetlerin, belaların, afetlerin, felaketlerin arkası kesilmedi. Bugün yeryüzünde 10 tane bela dolaşıyorsa 9 tanesi alemi İslam'ın üzerine dolaşıyor. Öyle değil mi? Niye? Hem Müslüman olduğunu söylüyorlar, hem de yönetimleri gayrimüslim. Halk Müslüman, devlet kafir. Bu çarpıklık kalkması lazım. Bu çarpıklığın kalkması lazım Müslümanlar. Vallahi belaları önleyemezsiniz. Felaketleri önleyemezsiniz. Enflasyonu kaldıramazsınız. Batının taarruzunu önleyemezsiniz. Avrupa'nın emperyalizmini önleyemezsiniz. Amerikan uçaklığını önleyemezsiniz. Mümkün değil. Bunu başa almak lazım. Siz de biliyorsunuz peygamberlerin nasıl gelip nasıl çalıştığını. hangi memlekete, hangi bölgeye bir peygamber gönderilmişse, o peygamberin birinci işi, o ülkenin başındaki yönetimle savaşmak olmuş mu olmamış mı? Olmuş. Bak, bak peygamberler meseleyi ne hoş kavramışlar, görüyor musun? Peygamberler ne muazzam kavramışlar meseleyi, fakat Müslümanlar kavramamışlar. Yönetim şuuru, devlet şuuru Müslümanın kafasında yerleşmemiş. Sebebi de din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye okutula okutula Müslümanlar pasifize edilmiş, aptal yerine konmuş, eşek yerine konmuş, kafaları, beyinleri afyonlanmış, ütülenmiş, sonunda yönetimin başına ne zalim ve kafir adamlar geçmiş. Hadi önleyin bakayım günahları. Önleyin bakın belaları, musibetleri, felaketleri. Dönemiyorsunuz. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَسَكُوا ف۪يهَا. O ülkenin amirlerine, hükümdarlarına, selahiyet sahibi olanlarına dinin icabını yerine getirin diye emrederiz. Dinin icabını yerine getirirlerse azabımı çekerim diyor Allah. Cezamı çekerim. Cezayı kaldırırım. Dinin icabını yerine getirmezler de devam ederlerse fehakka aleyhel kavl, azabım tahakkuk eder. Cezam tahakkuk eder. Fedemmernaha tedmira, o ülkenin altını üstüne getiririm diyor Hazreti Allah. Alem-i İslam bu ayetin belası içindedir. Bu ayet-i ilahiyenin dehşeti altındayız. Türkiye Cumhuriyeti de böyle, sair İslam alemi de böyle. Bir Müslümanın kalbinde, kafasında bir İslam devleti yoksa, devletin İslam devleti olması şuuru, anlayışı, idraki yoksa o nasıl Müslümandır? Ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Men mate ve lem yağzu ve lem yenvi mate meyteten cahiliye. Sadaka Resulullah ve netaka Habibullah. Men mate, hangi Müslüman ölürse, mate demek ölmek, mevt, ölüm. Ölürse, velem yağzu, İslam devletinin kurulması için mücadele etmeden ölürse, İslam devleti, en büyük problemimiz vallahi budur bugün. Azab-ı ilahinin gelmesinin de gitmesinin de anahtarı burada. Ayet-i kerimeden dolayı söylüyor. İslam devletinin gelmesi, meydana gelmesi için gaza etmeden, cihad etmeden, mücadele etmeden ölürse, وَلَمْ يَنْوِ, cihad etmeye, mücadele etmeye imkanı, fırsatı, kudreti olmadığı takdirde de kalbinde, yüreğinde, gönlünde, zihninde Allah'ın hükümlerini uygulayan bir İslam devleti fikri, ah şu milletin başındaki devlet İslam devleti olsaydı diye bir hasret taşımadan, bir gaye taşımadan ölmüşse, قَدْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً, Ebu Cehil gibi bu adam kafir olarak ölmüştür diyor. Kafasında bu düşünce yoksa, kıldığı namaz vallahi boşuna, gittiği hac boşuna, çıktığı Arafat boşuna, taşladığı şeytan vallahi boşuna. Ayet bunu söylüyor. Bir memleketin azab-ı ilahiye müstahak olmasının birinci maddesinin başında o devlet, o halkın, o ülkenin yönetimi geliyor. O yönetim İslam yönetimi ise azab-ı ilahi kalkar. O yönetim şirk ve küfür yönetimi ise azab-ı ilahi yağar. Varın anlayın, kıyas edin. Müdahale. Çünkü günahları, haramları, cinayetleri, rezaletleri önleme imkanı ve fırsatı ve kudreti devlete verilmiş. Devlet, Müslümanların devleti içki üretsin diye değil, içkinin kökünü kurutsun diye devlet vardır. Öyle değil Müslümanlar? Bize aksi nedir? Müslümanların başındaki devletin maksadı ve gayesi zina işletmek, kerhane işletmek değil, nasıl ıslahı? İslam yönetimi ise azab-ı ilahi kalkar. O yönetim şirk ve küfür yönetimi ise azab-ı ilahi yağar. Varın anlayın, kıyas edin. Müdahale. Çünkü günahları, haramları, cinayetleri, rezaletleri önleme imkanı ve fırsatı ve kudreti devlete verilmiştir. Devlet, içki, Müslümanların devleti içki üretsin diye değil, içkinin kökünü kurutsun diye devlet vardır. Öyle değil Müslümanlar? Bize aksi nedir? Müslümanların başındaki devletin maksadı ve gayesi zina işletmek, kerhane işletmek değil, zina olacak peki. Nasıl ıslah olacak? Nasıl belalarını yiyeceğiz? İçkinin arkasında vallahi devlet var. Zinanın arkasında devlet var. Kumarın arkasında devlet var. Rezaletlerin, soyunmanın, anadan doğma filmlerin oynatılmasının, televizyonun arkasında vallahi devlet var. Önleyemezsiniz, hiç önleyemezsiniz. O halde Kur'an'ın ışığıyla söylüyorum, Hazreti Muhammed'in ışığıyla söylüyorum, o ülkenin Müslümanları Allah'ın azabına uğramak istemiyorlarsa, Allah'ın cezasına uğramak istemiyorlarsa, evvela o ülkenin yönetimini ele geçirmesi lazım. İşte çare budur. Böyle vaaz etmeyen ulema vallahi sorumludur. Bunları anlatmayan Diyanet İşleri Başkanı vallahi cehennemliktir. Bundan dinle. Müezzinler cehennemliktir, müftiler cehennemliktir, ulema cehennemliktir. Çünkü peygamberin yolu budur. Hangi peygambere bakarsanız bakın, geldiği ülkenin iktidarıyla kapışmıştır. Fukarayla işi yok peygamberin. Ya, hani peygamberler iman ediyorduk biz? Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi, rusul, rasullerine, nebilerine iman ettiğimizin, peygamberin kaşına gözüne mi biz iman ettik, yoksa getirdiği mesaja, getirdiği davaya mı iman ettik? Ki önümüzdeki hafta Peygamber-i Zişan Efendimizin doğum yıl dönümü başlayacak. Veladet kandili, yani mevlid kandili başlayacak. Ve bütün bunları inşallah anlatacağız. Umraniye müftülüğü olarak büyük program hazırladık. 8 camide salıyı çarşambaya bağlayan gece, salı gününü çarşambaya bağlayan gece, 8 büyük camide, Umraniye'de sabahlara kadar vaaz edeceğiz inşallah. Kimseden çekinmeden, hiçbir hükmü gizlemeden, saklamadan. 8 büyük camide, Santral Camisi var biliyorsunuz, Merkez Cami diyoruz, Çamlıca'ya yakın. Sonra İmam-ı Azam Camii Şerif var, aynı akşam orada. Ben şahsen İmam-ı Azam Camisi'ndeyim. Belki çok geç saatlere kadar 5 vaiz arkadaş gürül gürül orada meseleyi canlandıracak inşallah. Daha diğer Ihlamurkuyu Camisi'nde ve Modoko şuradaki camimizde, Sultan Çiftliği'nde, Muradiye Camisi'nde ve bir hayli camilerde sabahlara kadar o akşam program var. Şimdiden uykunuzu alın, o gece uyumak yok size. Katılacağız, hepsine inşallah dolaşacağız. Ama bütün bunlar bize bir şeyi hatırlatması lazım. Eğer Allah'ın azabını istemiyorsanız, Saraybosna'daki bir ırzınızın ve namusunuzun çiğnenmesini istemiyorsanız, devletin İslam devleti olması ve Allah'ın hükümlerini uygulaması lazım. Vallahi başka çaremiz yoktur. Bakayım, önümde Kur'an-ı Kerim'e bakarak söylüyorum. Hiçbir çözüm yok. Ne kapitalizm, ne liberalizm, ne kemalizm, ne şu ne bu. Vallahi bu milleti kurtaramayacak. Bölünmekten, parçalanmaktan, ezilmekten bu milleti kurtaracak yalnız ve yalnız Hazreti Kur'an ve Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Başka çaremiz yok. Bunu hala anlamadıysak bilmem ki başımıza ne gelmesini bekliyoruz. Ne gelecek yani? Evet, fefesekufi, fasık olmak. Emri dinlememek. Emri ilahiyi dinlemeyen devlet başkanına karşı, Allah'ın emirlerini, hükümlerini dinlemeyen, Allah'ın yasaklarını dinlemeyen insanlara karşı diğer Müslümanların tavrı ne olacak? Tavrımız bakın. Onu da hadis-i şerifle arz ediyorum. Allah aşkına samimi olalım. Ben şu anlattıklarında vallahi samimiyim. Elimi kalbime koyuyorum, anlattıklarında samimi miyim, değil miyim de düşünüyorum. Bu gece saat 4'te falan yatır, hiç gözüm uyku tutmadı. Ama dinleyenlerin samimi olması lazım. Camiye pazarlıklı gelmeyin. Partinizi, fırtınızı kapıda bırakın, Allah namına buraya gelin. Pazarlıklı gelmeyin. Şartlı gelmeyin. Temiz duygularla Allah ne derse doğrudur, peygamber ne derse doğrudur diye gelin Allah aşkına, pazarlıklı gelmeyin. Müslümanlar, hadis-i şerifi arz ediyorum. Bakınız, Allah'ın emirlerini dinlemeyen, Allah'ın yasaklarından, haramlarından sakınmayan devlete karşı, hükümete karşı, belediyeye karşı, amire karşı, memura karşı, esnafa, tüccara, şahıslara, fetlere karşı Müslümanın tavrı ne olacak? Bunu ben kafamdan söylemiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa'dan söyleyeceğim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. An İbni Mes'udin radıyallahu anh. İbni Mes'ud biliyorsunuz büyük bir sahabi. Alim bir sahabi. İbni Mes'ud buyuruyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İbni Mes'ud rivayet ediyor. İnne evvele ma dehalen naksu ala beni İsrail. Hazreti Musa'nın peygamber olarak gönderildiği kavmin adına ne deniyor? İsrailoğulları. Unutmayın. Hazreti Musa aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği milletin adına Beni İsrail diyor Kur'an. İsrailoğulları. İsrailoğullarının, Hazreti Musa'nın ümmetidir bunlar. Peygamberin ümmeti bunlar yani. Hazreti Muhammed'in ümmeti değil İsrailoğulları. Hazreti Musa'nın ümmeti o zaman. İsrailoğullarının arasında bozulma nasıl başladı? O ümmet nasıl bozuldu? Bakın şimdi aynen bize intikal edeceğiz. Ümmeti Muhammed'in nasıl bozulduğunun örneğini veriyor Peygamberimiz. Yani tehlikeyi haber veriyor. Tehlike bu. Öyle bir ümmetin bozulduğunu anlatmak bizim de tehlike içinde olduğumuzu açıklamaz mı? Onu açıklıyor. Evvelu ma dehalen naksu. Naks demek bozulmak, çözülmek, eksiklik, noksanlık, rezillik. İsrailoğullarının bozulması, çözülmesi, sapıtması nasıl başladı? Onu anlatıyor. Ennehu şöyle ki kâne racülü yelgar racüle feyekûlü. İsrailoğullarından Hazreti Musa'nın ümmetlerinden birisi yaşadığı ülkede, bölgede, şehirde, köyde, mahallede neyse bir diğer kişiye, Hazreti Musa'nın ümmetlerinden bir başkasına rastlardı. Mahallede rastladı. Tanıyor, biliyor. Rastladığı adam haram işliyor. İçki içen biri, kumar oynayan biri, yanlış inanan biri, namazı terk eden birisi, kızı ve karısı açık saçık dolaşan heriflerden birisi. Böyle birisine rastlardı diyor Peygamberimiz. Bir tanesi böyle birisine rastlardı. Feyakulu ona şöyle söylerdi. Ya haza, ey falanca, ey kardeşim, ey ahbabım, ey dostum, neyse. İttakillâhe, Allah'tan kork. Ve da ma tesna, şu işlediğin haramı terk et, derdi. Bak bu güzel. Haram işleyen bir kişiye rastladığı zaman, o rastlayan kişi, haram işleyen kişiyi ikaz ederdi. Allah'tan kork kardeşim, yapma bunu. Haramdır, günahtır, terk et. Ve da ma tesna, yaptığın bu işi bırak, terk et, der ve ikaz ederdi. Bakın. Demek vazife budur. Tavrımız bu olacak. فَاِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكْ Bu sana helal değildir derdi. Bu haram ya, bu nasıl işliyorsun sen? İslam dininde bir Müslümanın karısı açık saçık dolaşamaz, haramdır. Yapma bunu, terk et bunu derdi. ثُمَّ يَلْكَهُ مِنَ الْغَدِ Bunu söylediği günden sonraki gün, yani ertesi gün, yarınkısı, yarınki gün, ertesi gün tekrar karşılaşırdı. وَهُوَ عَلَى حَالِهِ O ikaz ettiği adam yine bildiğini okuyor. O ikaz ettiği, yapma etme dediği adam yine aynı hal üzere, aynı harama, aynı günah devam ediyor, işliyor. فَلَا يَمْنَعُهُ O adamdan nefsini men etmezdi. O adamla alakasını kesmezdi. İkaz etti, irşad etti, onu anlattı, aydınlattı. Yapma, etme, bu haramı işleme. La yahillu leke, bu sana helal değildir dedi. Ama ertesi gün baktı ki adam yine aynı günahı işliyor, aynı haramı işliyor. Tavrı ne olmalıydı? Derhal o adamdan uzaklaşmak. Dostluğunu, alakasını, samimiyetini kesmek lazımdı. Kesmedi. En yekûne oldu, olmaya başladı. Ekilehu ve şeribehu ve ka'idehu. Başladı o evvelce günah işlediği zaman ikaz ettiği, yapma etme dediği adamla beraber yemeye başladı. Beraber içmeye başladı. Beraber oturup kalkmaya başladı. Bakın. Nasıl bozulduğunu anlatıyor Peygamberimiz geçmiş ümmetler. Felemma faalu zalike o Müslüman adam nasıl ki o haram işleyen adamla, o günah işleyen adamla beraber olmaya başladı, onlarla oturup kalkmaya başladı, ekilehu ve şeribahu, beraber yemeye, beraber içmeye başladılar, daraballahu kulube ba'dihim bi ba'din, Allah o Müslümanla kalbini aynen öbürüne benzetti, ikisi de aynen bela olmaya başladı. Bakın nasıl bozulmaya başlamış, çözülmeye, kokuşmaya başlamış. Toplumlar böyle bozuluyor. Önce görüyor ki bu adamın namaz kılmayan bir adam, faiz yiyen bir adam, karısı kızı çıplak bir adam, meyhane işleten bir adam, umumhane işleten bir adam, kumarhane işleten bir adam, faiz yiyen bir adam. Onu ikaz ediyor, diyor yapma, haramdır, günahtır, yaklaşma, terk et diyor. Ertesi gün güne bakıyorsun aynı adam aynı işi devam ediyor. Bu sefer o işi yapan insana daha evvel onu ikaz ettiği halde haramdır, günahtır dediği halde bakıyorsunuz o Müslüman aynen o adamla beraber olmuş. O adamı desteklemiş, o adamı belediye başkanı yapmış, o adamı milletvekili yapmış, o adamı cumhurbaşkanı yapmış, o adamı devlet bakanı yapmış, onunla beraber olmuş, ona destek olmuş, ona yardımcı olmuş, onu bakın Allah aşkına. Sonuç ne olur? Allah diyor ki Peygamberimiz, daraballahu kulube ba'dihim bi ba'din. Aynen o haram işleyen adamın kalbiyle öbürün ona o haramla haram işleyen kişiyle oturup kalkan Müslümanla kalbini aynı münafık, aynı fasık haline getirir. İkisi de cehennemlik olur. İkisi de azaba müstahak olur diyor. Belalar böyle başlar. Çözülmeler böyle başlar. Ya ben hayret ediyorum. İçkinin haram olduğunu bildiği, haram olan bu içkiyi almanın, satmanın haram olduğunu bildiği halde, dört mezhepte de içki satmak haram mı değil mi kardeşim? Haram. İçkiyi satan bakkal, içkiyi satan büfeci, içkiyi satan marketçi, içkiyi satan satıcı, bayi, Allah'ın laneti altında mıdır değil midir? Altındadır. Peki bunu bildiğin halde, böyle olduğunu anladığın halde, nasıl o içki satılan bakkaldan gidip de yumurta alıyorsun? Nasıl oluyor da içki satılan marketten gidip de ekmek alıyorsun? Ey cahil Müslüman! Ey fasık Müslüman! İzah eder misin bakayım bunun sebebini? İçinde içki bulunan bir törene, öz kardeşin dahi düğün tertiplese, düğününde içki varsa, düğününde açık saçık kadınlar varsa, düğününde orkestra varsa, düğününde rezalet varsa, o düğüne benim kardeşimdir diye gidersen, Allah ile alakan kesilmiş olur. Canım ne yapalım işte kardeşimiz canım. Öbürü komşumuz, öbürü akrabamız, öbürü dostumuz, öbürü ortağımız, öbürü partimiz, öbürü ocağımız diye bu millet cehenneme gidiyor mu gitmiyor mu söyleyin. gidiyor. Ama Allah bunu kabul etmiyor. Bakın hadis-i şerifi görüyorsunuz ya. Ya biliyor ki, biliyor ki burada iş geçiriyor. Biliyor ki bağlı olduğu dernek, bağlı olduğu vakıf, bağlı olduğu siyasi parti içki kullanıyor, içki içiriyor, içki satıyor, içki alıyor, içkiyi yasaklamıyor. Müslüman olduğu halde bu adam gidip oraya giriyor, oraya oturuyor, oraya kaydoluyor, oranın adamı oluyor. Ne oluyor? İşte aynen Allah da o Müslümanın kalbini aynen o içkicinin kalbine benzetip ikisi de cehennemlik oluyor. Hadise bu. Terk edeceksin. Demek ki bizim tavrımız da tavır değil. İtikadi boşluklarımız var. Efendiler bakınız, Allah'ın haramlarını, Allah'ın çizdiği hudutları dinlemeyen bir adam, namaz kılmayan, Allah-u Teala günde 5 defa duracaksın, namaz kılacaksın demiş mi dememiş mi? Demiş. Cenab-ı Hak 5 tane çizgi çizmiş bir günde. O çizgiyi geçmeyeceksin. Sabah namazının çizgisinde duracaksın, sabah kılacaksın. Öğle namazında bir çizgi daha çiziliyor. Geçmeyeceksin. Öğle yıkılacaksın. İkindi namazında Rabbim bir çizgi daha çiziyor. Duracaksın o çizgide. Geçmeyeceksin. Akşam öyle, yatsı öyle. Bu çizgilerde durmuyor adam. Duracaksın ya. Trafik işaretlerinde kırmızı yandığı zaman durmayıp da geçersen ceza var. Allah'ın günde 5 defa çizgi çizmiş. Sabah çizgisi, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Bu çizgilerde durup da 10 dakika, 15 dakika namaz kılmazsan cezasız mı kalacağını zannediyorsun? Bu zan yanlıştır. Adam durmuyor, dinlemiyor. Allah'ın sınırını dinlemiyor, çizgisini dinlemiyor, geçiyor, gidiyor. Okunan ezanla bir alakası yokmuş gibi, hiç Allah yokmuş gibi gidiyor. Ve bu adam zengin oluyor, bu adam devlet bakanı oluyor, bu adam cumhurbaşkanı oluyor, bu adam her şey oluyor bu adam bu memlekette. Halbuki Müslümanlar böyle bir adama karşı tavrını ortaya koyacağını peygamber söylüyor. Bu adamla selamlaşmayacaksın, bu adamla alakanı keseceksin, bu adamdan desteğini çekeceksin, bu adamla münasebetini keseceksin. Bak, Müslüman tavrı böyle olması lazım, bizim tavrımız tamamen dinin dışında. Daha nasıl Allah'ın azabını önlersiniz siz? Neyle önleyeceksiniz? Başka türlü çaresi yok efendiler. Bakınız bir hadis daha arz edeyim. Safları sıklaştırmamızı ikaz ediyorlar. Şöyle bir kere daha silkenelelim ve boşlukları tamamen dolduralım inşallah. Şöyle kalkalım mümkün mertebe, ne kadar boşluk varsa dolduralım. Bir hadisi şerifi daha arz edeyim. Bakın halimizi ve davranışımızı ve davranış hatamızı ifade eden bir hadis daha. Hadisi sahih, hadisi şerif arz edeyim ve toplamaya çalışayım. Ezan yaklaşıyor çünkü. Evet. An Huzeyfe'te radıyallahu anh, Huzeyfe namındaki büyük sahabi, Allah ondan razı olsun, buyuruyor ki kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz şöyle buyurdu: vellezî nefsî biyedih. Bakın peygamberimiz burada yemin etmiş. Yemin, yemin, yemin. Böyle çok mühim meselelerde peygamberimiz çok yemin ediyor. Çok yemin ediyor. Vellezî nefsü Muhammedin biyedih şekli de var. Hadiste de çok görürsünüz. Bizim cemaati müslimînin hadis kültürü, tefsir kültürü fazla olmadığı için bu manalar fazla bilinmiyor. Peygamberin yeminlerinin manası anlaşılmıyor. Bazı hoca efendiler çok ehemmiyetli konularda yemin ettiği zaman ya bu hoca çok yemin ediyor, yemin etmek iyi bir şey değildir, yanlış bir iş yapıyor zannediyor. Vallahi Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın yemin ettiği kadar kimse yemin etmemiş. Hadis-i şeriflerde Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın yemin ettiği kadar kimse yemin etmemiş. Bakın yemin geldi. Vellezî, bu vav-ı kasemdir bu. Vellezî nefsî biyedih, nefsim elinde bulunan, ruhum elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, manası bu. Ruhum Allah'ın elin, ruhum elinde olunan, ruhumu kabzetmeye yetkili olan Allah'a, canımı alacak olan Allah'a yemin ederim ki, لَتَأْمِرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ya Allah'ın hükümlerini, emirlerini yerine getirirsiniz, Allah'ın yasak ettiği şeylerden, haram ettiği şeylerden sakınırsınız, ya da اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبَعَسَ عَلَيْكُمْ عِكَابًا مِنْهُ. Yahut da, ya bunları yaparsınız, yahut da Allah'ın göndereceği azab ile ülkenizin ve memleketinizin tamamen azaba ve helake uğraması santim santim yaklaşacaktır diyor. Allah'ın azabını biz yaklaştırıyoruz. Bizim tavrımız yaklaştırıyor. Bizim iktidarımız yaklaştırıyor. Bizim devletimiz yaklaştırıyor. Bizim hükümetimiz yaklaştırıyor. Allah'ın azabını yaklaştırıyor. Sümme, bakın hadis şöyle bitiyor. Sümme ey Müslümanlar, sonra siz ey Müslümanlar, tedunehu, Allah'a dua edersiniz. İşgal altına gittikten sonra, istila edildikten sonra, başınıza belalar geldikten sonra, tedunehu, Allah'a dua edersiniz de, fela yüstecabu leküm, katiyen sizin duanız kabul olmaz diyor. Hadis. Fela yüstecabu, duanız müstecab olmaz, Allah sizin hiçbirinizin duasını kabul etmez. Niye? Takınmanız gereken tavrı takınmadınız. Zalimi alkışladınız. Mehmet Akif merhum öyle söylüyor. Efendiler, zulmü alkışlayamam, zalimi asla övemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım, boğamazsam hiç olmazsa yanımdan kovarım. Ben ezelden beri bir aşıkım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak huylu isem, kim dedi uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü, yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. İman bunu gerektirir. İmanın icabı budur. Saraybosna'da yüz binlerce insanın kanı akıtılıyor, katliamlar yapılıyor. Geçen gün büyük bir gazete, Saraybosna'da Sırp kafirlerinin, zalim ve kafir Sırpların, Sırp askerlerinin ırzına tecavüz ettiği kızların resimlerini yayınladı. O Müslüman kız diyor ki, 7 gün 7 gece diyor bir samanlıkta, 2 boy halinde diyor Müslüman olan kızların üzerinden 2 tane Sırp askerlerinin 2 tane bölüp ırzımıza tecavüz etti diyor. Bir tanesine yalvardım, tükendim diyor. Yapma ne olur, tecavüz etme dedim diyor. Yapma, ağladım, ayaklarına sarıldım diyor Sırp askerinin. Dinlemedi, bana dedi ki diyor, papalıktan emir var, hepinizin ırzına geçip rahimlerinize Sırp tohumu ekeceğiz, yukarıdan emredildik dedi diyor. Okumuşsunuzdur gazetelerde bütün bunları. Efendiler, Allah'a yeminle söylüyorum, bugün Saraybosna'da bu durum varsa, çok yakın bir gelecekte, eğer devletin İslam devleti değilse, hükümetin İslam hükümeti olmayacaksa, bu yolda devam edeceksen, vallahi Rumlar da Avrupa'nın silahlandırdığı, Amerika'nın silahlandıracağı Rumlar ve Ermeniler de İstanbul'da Müslümanların ırzına vallahi geçecektir. Bunu görür gibiyim, buradan söylüyorum. Birleşmiş Milletler kafirdir. Birleşmiş Milletler namussuzdur. Birleşmiş Milletler İslam düşmanıdır. Oradan kimse medet beklemesin. Oradan kimse bir şey beklemesin. Birleşmiş Milletler'e aldanan Müslüman, Müslüman değildir. Amerika'ya dostumuz diyen bir siyaset adamı vallahi kafirdir. Yapmayın Müslümanlar. Allah aşkına anlayın. Allah aşkına kavrayın. Allah aşkına bunu farkalarız. Yapmayın Müslümanlar. Namusunuzu çiğnetmeyin. Allah'ın hükümleri çiğnetmeyin. Muhammed Mustafa'yı çiğnetmeyin. Yeter Müslümanlar. Akan kanlar uyandırsın sizi. Çiğnenen namuslar uyandırsın sizi. Yeter Müslümanlar. Allah aşkına yeter Müslümanlar. Daha çok geç kalabiliriz. Yeter kendinize gelin. Haramlarla mücadele edin. Devletin İslam devleti olmasına çalışın. Başka çareniz yok. Başka çözümünüz yok. Başka hüküm yok. Yapmayın Müslümanlar. Camiye pazarlıklı gelmeyin. Hocaları pazarlıklı dinlemeyin. Şartlı dinlemeyin. Samimi olun. Samimi olun. Allah Celle Celaluhu zalimleri ve kafirleri Saraybosna'da akan kanların içinde boğsun inşallah, kahretsin inşallah. Allahu Teala 2000 yılına çıkmadan Amerika'nın altın üstüne getirsin inşallah. Avrupa'yı paramparça etsin inşallah. İsrail'e lanet etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, namazdan sonra, cuma namazı kılınıp dışarıya çıktıktan sonra dışarıda, içeride değil dışarıda, Saraybosna'da şehit edilen, öldürülen, katledilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılınacak. Mümkün mertebe hepiniz katılın, manevi bir hadisedir, ruhi bir bağlantıdır. Allah şimdiden kabul etsin inşallah. Salı gününü çarşambaya bağlayan gece, Peygamberimiz Efendimizin doğum yıl dönümü. Mevlid kandili biliyorsunuz. O gece caminin kapısına asmış bulunuyoruz. Nerede ne program masayı astık yazdık. Ben şahsen o gece İmam-ı Azam camisindeyim. Daha diğer vaaz ve irşat ekibimiz, kardeşlerimiz var. İnşallah geç saatlere, belki sabahlara kadar o gece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mesajını, davasını, dinini anlatmaya çalışacağız. Rabbim gayretimizi daim eylesin. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Hak Teala kulluğuna bizi kabul etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.